5. Μέσα στο κύμα μας. Ακούμπησε κάτω ότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Μόνο του. Ηλεκτρίσιτη. Σε επανάληψη. Παντού. Κυρίως άκουσαν τις παύσεις ανάμεσά τους. Μπορούσε να απλωθεί εκεί, να ζήσει ολόκληρες ζωές ανάμεσα στα σημεία στίξης. Που αιωρούνταν και στις λέξεις που δεν είχαν υποθεί. Ναι, μπορούσε να γίνει αυτό. Είχαν πει κάτι για το χρόνο. Μπορούσε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά μέσα του. Να κινητοποιεί το χρόνο του. Είμαστε πέρα από τον χρόνο των άλλων. Η νύχτα είναι ο τόπος μας. Αγκάλιασέ με, φίλα με, πάνω μου, μέσα μου, γύρω μου. Οι λέξεις άρχισαν να κομματιάζονται, να αιωρούνται και να μεταμορφώνουν όλα όσα έχουμε. Όλα όσα είμαστε, θα πω. Είμαι μπροστά σε ένα κύμα, είμαι το κύμα. Η πτώση και η πτήση μας, πέφτουμε. Πετάμε. Μέσα στο κύμα μας, ναι.